Hoofdstuk 6. Gezicht op het Rijk van Unauwen. Nu zou ik een bord hete bonensoep lusten, zei Piak, toen ze op hun harde brood knabbelden. Maar daar dat niet te krijgen is, zou ik voor vandaag maar veel zon bestellen. Tiuri had bewondering gekregen voor de onuitroeibare opgewektheid en het uithoudingsvermogen van zijn reisgezel. Toen hij hem aankeek, zag hij echter dat de nacht ook op hem sporen had nagelaten. Piaks bruine gezicht zag nu grauwbleek en zijn lippen waren blauw. Tiuri vroeg zich af hoe hij ooit in staat zou zijn het volgens Piak moeilijkste stuk van de tocht te volbrengen. Het sneeuwde niet meer, maar de weg die ze moesten gaan zag er weinig aanlokkelijk uit, bedekt met sneeuw. De zon stond nog laag van haar warmte was niet veel te merken. Hij had het gevoel dat er op zijn minst een laaiend vuur nodig zou zijn om hem warm te doen worden. Toch stond hij even later klaar om te vertrekken. Hoe voelt je arm nu? Vroeg Piak. Oh, dat is veel beter geworden, antwoordde Tiuri. Hij overdreef wel wat, maar de pijn was inderdaad minder. Wel, zei Piak, laten we dan maar gaan. Langzaam lopen maar, het zal wel glad zijn. Voor de tweede maal beklommen ze de weg langs de rotsen. Piak had gelijk, het was glad. Ook koud was het nog steeds en hun verkleumde ledematen waren niet erg behulpzaam bij het hier en daar gevaarlijke klauterwerk. Wat ze de vorige dag niet goed hadden kunnen zien, vertoonde zich nu telkens als een voortdurende waarschuwing. Diepe ravijnen en kloven waarvan de bodem niet was te zien. Alles om hen heen was wit en zwart en grijs. Wit de sneeuw en ijzel, zwart de rotsen, grijs de hemel en de berghellingen in de verte. Lange tijd klauterden ze voort, zwijgend, omdat ze geen kracht meer over hadden om wat te zeggen. En toen, na uren schenend, sprak Piak. Dit is de zevende rots, hier moeten we overheen. Aan de andere kant had ik vannacht willen zijn, daar is een goede schuilplaats. De klim over de zevende rots was het moeilijkste van alles. Toen ze eindelijk boven waren, danste alles voor Tiuri's ogen en hij hijgde naar adem. Met Piak was het niet veel beter gesteld. Toch gingen ze nog even verder en daalden ze aan de andere kant een eindje af, omdat het daar meer beschut was. Ze gingen zitten en rustten een tijdje. Tiuri merkte dat hij het niet meer zo koud had. Het duurde even voordat hij aandacht aan de omgeving kon schenken. Recht voor hen lag een bergrug, met sneeuw bedekt. Daarboven werd de lucht blauw en helder. Ze moesten nog een eind naar beneden voordat ze die helling konden bereiken, maar als ze die beklommen hadden, zei Piak, zouden ze de pas bereikt hebben en het Rijk van Unauwen kunnen zien. Tiuri keek naar de top die rechts van de pas lag, de kegelvormige top die hem al eerder was opgevallen. Daar ben ik bovenop geweest, zei Piak. Ik zou er nu niet graag heen gaan, voegde hij er met een grimas bij. Toen stond hij op. Zullen we dadelijk rusten in mijn schuilplaats, stelde hij voor. Daar zal het prettiger zijn dan hier. Onder in de zevende rots bevond zich een grot die veel ruimer en dieper was dan die waarin ze hadden overnacht. Ze moesten over vele kleine en grote stenen heen stappen voor ze er binnen konden gaan. Misschien is het toch ergens goed voor geweest, mompelde Piak. Wat? Vroeg Tiuri. Dat we deze plaat niet hebben bereikt. Deze stenen lagen hier de vorige keer niet. Het zou best kunnen dat ze vannacht naar beneden gekomen zijn. Ik zou niet graag zo'n steen om mijn hoofd gekregen hebben. Jij? Maar nu zul je eens wat zien. Piak ging voor Tiuri de grot in en verdween in het duister achterin. Een ogenblik later kwam hij weer tevoorschijn met een arm vol takken. Wat zeg je daarvan? Zei hij triomfantelijk. Mijn voorraad. Vorige maand uit Vilame naar hier meegebracht. Ze zijn niet eens erg vochtig. Prachtig, zei Tiuri. Nu zullen we een vuur stoken, zei Piak. Ik ben niet zo koud meer als vanmorgen, maar voor ik verder ga wil ik gloeien en broeien van de warmte. En ik wil geroosterd brood eten en een meelkoek bakken in hete as. Ze genoten van alles wat hij gezegd had en toen ze verder gingen waren ze in heel wat betere stemming en toestand. De zon sloot zich daarbij aan door beter te schijnen en zo viel de laatste grote klim erg mee. Toen ze boven waren hadden ze het zelfs warm. Maar aan warmte of koude dachten ze op dat moment ogenblik niet. Ze keken in het Rijk van Unauwen. Tiuri slaakte een zucht. Daar voor hem lag het doel van zijn tocht. Eigenlijk zag hij niet veel meer dan bergruggen achter elkaar, zich verliezend in nevels. Het vlakke land erachter kon hij slechts raden. Het was ook nog ver. De afstand over de bergen was pas voor de helft afgelegd. Het is niet erg helder, zei Piak. Bovendien kun je verder op meer zien, al is het daar lager. Maar kijk nu ook eens om je heen. Nu merkte Tiuri op welk mooi punt ze stonden. Om hen heen lagen met sneeuw bedekte hellingen en toppen, beschenen door de stralende zon. Kom, zei Piak, ik wil niet weer koud krijgen en dat zal gebeuren als we hier langer blijven staan. Bovendien hebben we veel verloren tijd in te halen. De afdaling viel Tiuri tegen. Hij had daarboven op de pas het gevoel gehad dat de moeilijkheden achter de rug waren. Maar het terrein was nog steeds bar en woest. Het was echter veel minder koud, daar de wind uit het oosten niet meer te voelen was. Na een tijd onttrokken berghellingen wat nog te zien was van Unauwens rijk aan het gezicht. De dag verstreek en toen de zon in het westen de bergtop in oranje vlammen veranderde, zochten ze een slaapplaats en vonden er een in een ondiep dal, vlakbij een beek. Ze waren allebei te moe om veel te eten, maar Piak nam nog de tijd om Tiuri's arm te behandelen met de drank uit Minaures flesje. Toen gingen ze liggen en sliepen als twee blokken. De morgen brak aan, koud en helder. Later op de dag werd het echter warm. Piak wees Tiuri een kleine afgeplatte top en zei: "Dat is mijn uitkijktoren. Heb je zin om er even naartoe te klimmen en te kijken? Het is geen grote omweg. We komen er vlak langs." Tiuri wilde niet weigeren en toen hij op de top stond, had hij geen spijt van de korte klim erheen. Want de top was zo gelegen dat zij een onbelemmerd uitzicht bood over het land in het westen en in het heldere weer konden ze ver kijken. Ze zagen velden, weiden en wouden en Dangria, als een sprookjesstad, en een eind daarachter stippels die waarschijnlijk de dorpjes waren. En iets glinsterends, dat misschien de regenboogrivier was. Het scheen Tiuri een wonderschoon land toe en plotseling bedacht hij dat hij wel een zwervend ridder zou willen worden, zodat hij steeds nieuwe dingen zou zien en in vreemde, verre streken zou komen. Hoe lang zou het nog zijn naar de voet van de bergen? Vroeg hij zich hardop af. Van hier kunnen we vlug dalen, zei Piak. 2,5 dag misschien. Ik ben nooit verder geweest dan even voorbij Vilamen en daar zullen we morgenavond zijn. Dus over 2,5 dag zal ik afscheid nemen van Piak, dacht Tiuri. Hij vond het geen prettige gedachte. Hij zou Piak missen. Ja, hij zou hem meer missen dan ridder Ristridin en zijn gezelschap. Tegenover Piak kon hij meer zichzelf zijn. Piak was zijn vriend geworden. Piak hield met zijn opgewektheid alle onnodige zorgen en voorbarige angsten verre. Is er wat? Vroeg Piak naast hem. Nee, zei Tiuri. Wat zou er zijn? Je kijkt zo verschrikkelijk ernstig. Je wilt zeker niet in Vilamen overnachten? Hoezo? Oh ja, nee, het lijkt me beter van niet. Gelijk heb je, zei Piak, reizen zonder sporen achter te laten. Maar ik weet wel wat anders. Boven Vilamen woont een oom van mij met zijn vrouw. Taki en Ilia heten ze. Ze zijn allebei erg aardig. Daar kunnen we heen gaan. Zij zullen ons bezoek geheim houden als ik het vraag. En ze zullen ons eten geven. Niemand kookt zo lekker als mijn tante. Dat klinkt aanlokkelijk, zei Tiuri lachend. Ja, en we kunnen het gerust doen. Ze zullen niets zeggen. Bovendien wonen ze helemaal alleen. Menaurus kent ze ook. Vroeger kwam hij er wel eens. Nu, wat vind je ervan? Ik volg je, zei Tiuri. Vlug dan, zei Piak. Misschien kunnen we er voor donker zijn. De nu volgende afdaling ging zeer snel. Meestal liep Piak voorop om het tempo aan te geven. Hij liep niet naar beneden, maar liet zich gewoon vallen, springend van de ene steen op de andere. Tiuri hield hem bij, al voelde hij bij elke stap een scheut van pijn door zijn arm gaan. In de namiddag werd het landschap kalmer en lieflijker, en toen hoorden ze voor het eerst geklingel van bellen. De schapen van oom Taki, zei Piak. Ze zagen de dieren even later, grazend op een kleine wei. Toen ze de jonge lieden zagen, liepen ze op hen toe en likten hen waar ze konden. Hé, zei Piak, eet ons niet op, alsjeblieft. Een man kwam van de andere kant de weide op. Nee maar, riep hij, daar hebben we Piak. Het bleek Piaks oom te zijn. Piak begroette hem hartelijk en stelde hem toen aan Tiuri voor. Dit is mijn vriend Martijn, zei hij. We zijn op weg naar jou toe. Taki was een forse, nog jonge man. Zijn vriendelijk gezicht was even bruin als dat van Piak, maar zijn haar was door de zon zo gebleekt dat het wel stro leek. Hij nam de jonge lieden onderzoekend op en zei: Jullie zijn moe zeker. Is het slecht weer geweest boven? Nou en of, zei Piak. Heb je er niets van gemerkt? Nee, dat niet, maar we zagen een boos uitziende lucht boven de bergen in het oosten en we hoorden gerommel van verschuivende stenen. Taki joeg de schapen uit elkaar en vervolgde: Maar straks kunnen jullie vertellen. Eerst naar beneden, jongens. Weet je wat, ik zal vooruit lopen en Ilia zeggen dat ze het eten vast op het vuur zet. Piak juichte dit plan toe, maar hield hem nog even terug en zei op gedempte toon: Nog één ding, oom Taki. Ons bezoek moet geheim blijven. Ik kan je niet vertellen waarom, maar niemand mag weten dat wij hier zijn. Taki liet geen verbazing blijken. Best, zei hij. We hebben geen andere bezoekers en we wonen eenzaam. Aan je wens kan dus gemakkelijk worden voldaan. Tot straks. Hij rende daar beneden langs een smal pad dat bij de weide begon. Piak en Tiuri volgden hem langzamer. Nog een uur lopen ongeveer, zei Piak. Taki raakte hen steeds een stukje voor. Na een poosje verdween hij in een dennenbosje uit hun gezicht. Het was bijna donker toen ze Taki's woning bereikte. Een houten hut met een schuur eraan gebouwd. Door de ramen viel licht naar buiten en in de deuropening verscheen de gedaante van een vrouw. Een hond kwam hem blaffend tegemoet en sprong kwispelend tegen Piak op. Dag ouwe jongen, zei deze. Hoe gaat het ermee? Kom binnen jongens, riep de vrouw. Kom binnen en wees welkom.